miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 16 grudnia, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rząd chce chronić dzieci przed pornografią. Będzie ustawa blokująca dostęp do tego typu treści. Bezpieczeństwo naszych dzieci jest dla nas bardzo ważne. Krzyże Wolności i Solidarności dla 23 działaczy opozycji antykomunistycznej. Straszyli nas. Byłem pobity, zęby mi wybito. W serwisie też polscy himalaiści i przygotowania do przyszłorocznej próby zdobycia K2. Projekt ustawy blokującej dostęp do treści pornograficznych zapowiada rząd. Przepisy mają w szczególności chronić dzieci. Do współpracy nad dokumentem zostaną zaproszone resorty cyfryzacji, edukacji narodowej i sprawiedliwości, mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Wszystkie ręce na pokład. Ponad podziałami politycznymi będziemy procedowali tą ustawę. Ustawę, którą będziemy chcieli, aby ona w pierwszym półroczu przyszłego roku została przez Sejm przyjęta, abyśmy przede wszystkim działali dla dobra wspólnego, dla dobra naszych dzieci, bo bezpieczeństwo naszych dzieci jest dla nas bardzo ważne. W pracach mają wziąć także udział rzecznicy praw dziecka i praw obywatelskich oraz niedawno powołana Rada Rodziny. Za bulwersujący uznał prezydent Andrzej Duda wyrok o zniesławienie, jaki zapadł w sprawie Jana Śpiewaka. Aktywista zapowiedział, że złoży wniosek do prezydenta o ułaskawienie. Andrzej Duda zapewnił, że sprawę dokładnie zbada, jeżeli taki wniosek wpłynie. Sprawa na pewno zostanie wnikliwie zbadana. Jest ona w jakimś sensie bulwersująca, bo można tak powiedzieć w dużym uproszczeniu, że człowiek, który walczył o sprawiedliwość, a przynajmniej działał w takim przekonaniu, że walczy o sprawiedliwość w tej bardzo bulwersującej sprawie warszawskich kamienic, jest skazanym w procesie i karnym w dodatku jeszcze, więc sprawa jest specyficzna. W piątek Sąd Okręgowy w Warszawie uznał aktywistę za winnego w procesie o zniesławienie, który wytoczyła mu Bogumiła Górnikowska-Ćwiąkalska. Chodziło o wypowiedzi dotyczące sposobu, w jaki Górnikowska-Ćwiąkalska wykonywała funkcję kuratora oraz jej roli w aferze reprywatyzacyjnej. Sąd skazał Jana Śpiewaka na 5000 zł grzywny i nawiązkę w wysokości 10000 zł. Zakończyła się identyfikacja wszystkich ofiar wybuchu gazu w Szczyrku. 4 grudnia w eksplozji zginęło 8 osób. Teraz rodziny będą mogły zająć się przygotowaniem pogrzebów. Prokuratura w Bielsku-Białej prowadzi śledztwo w sprawie sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Prokuratorzy nie mają jeszcze jednak protokołów z przeprowadzonych identyfikacji. Śledczy ustalili jednak związek między wybuchem gazu a pracami budowlanymi, które były tam prowadzone. Znane jest miejsce przerwania gazociągu. Prokuratura czeka teraz na pisemne opinie powołanych w tej sprawie biegłych z zakresu fizykochemii, budownictwa, gazownictwa, geodezji i geologii. W wybuchu zginęło 4 dorosłych i 4 dzieci. Całkowicie zniszczony został 3-kondygnacyjny dom. Informację zebrał Łukasz Kałuża z Polskiego Radia Katowice. W 49. rocznicę pacyfikacji strajków na Wybrzeżu oraz 38. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego wręczono Krzyże Wolności i Solidarności zasłużonym działaczom opozycji antykomunistycznej. Jeden z uhonorowanych, Jan Dąbrowski, przyznaje, że był szarym członkiem Solidarności w Stoczni Gdańskiej, a stan wojenny wspomina jako wydarzenie tragiczne. Wszystkie czołgi w stanie wojennym, które jechały dosłownie z całej Polski, jechały na nasze Trójmiasto. Ja też z pana strapiałem, z panem 20 stopni mrozu. W każdym razie mogło coś się wydarzyć. Góry latały, śmigłowce latały, lotki rzucali, straszyli nas. Byłem pobity, zęby mi wybito, tak zwana ścieżka zdrowia, swój swojego tłuk. W tym roku Krzyże Wolności i Solidarności wręczono 23 osobom, w tym 5 pośmiertnie. Polscy himalaiści szykują się do przyszłorocznej próby zdobycia K2. Kolejnym etapem przygotowań będzie zimowa wyprawa na Karakorum. Więcej na ten temat Krzysztof Łoniewski z redakcji sportowej Trójki. Cel jest jasny, w przyszłym roku zdobyć zimą K2. Z wielu względów tegoroczna wyprawa nie była możliwa, ale nasi wspinacze podchodzą do zadania metodycznie. Niejako rozgrzewkowo chcą zdobyć Baturę, 7000 w Pakistanie, mówi uczestnik wyprawy Oswald Rodrigo Pereira. Można powiedzieć, że nie jadąc na K2 w tym roku, możemy odwzorować w jakiejś tam skali warunki panujące na K2 zimą. Nie można powiedzieć, żeby tam było zbyt komercyjnie, na pewno będziemy zdani tylko na siebie. Więcej szczegółów dotyczących samej góry przekazuje szef programu Polski Himalaizm Zimowy Piotr Tomala.

how we play for keeping for money. And you robbed me blind. Remember how you used to scream so loud, 'cause you hated the number 9. Hey, I saw your sister skating on the lake this afternoon. Good heaven, how she's grown. She's the boy skater. She's so tall, but oh, oh, your father's children. Oh, your father's children, baby, baby. Trust your lover. Well, I guess that only applies to her. Cause baby, you promised me. Baby, you promised me you'd never leave. And then you died on the 25th day of December. Your mother said it was stress, but the doctor said you were dead. Now I say it's senseless. Every Christmas night for 7 years now, I drink banana daiquiris till I'm blind. And as long as I can hear you smiling, baby, you won't hear my tears. Mam nadzieję, że te święta nie będą dla nikogo samotne i nikt nie będzie ich spędzał w pojedynkę w domu. A jeżeli już będzie tak, że muszą państwo gdzieś tam zostać, to proszę być z nami z programem Trzecim Polskiego Radia. Osobiście zapraszam w pierwszy dzień świąt od 9 do 12, gdzie będzie subiektywna lista przebojów piosenek świątecznych. Bardzo subiektywna, bo głosowała jedna osoba, czyli ja. I pozwoliłem sobie, tak jak w poprzednim roku, wybrać, ułożyć je w pewnej kolejności. Mam nadzieję, że się państwu ta kolejność spodoba. A teraz coś, co w języku DJ-skim nazywa się mini mixtape'em. Popełnił go 9 lat temu już nasz człowiek na Pomorzu Zachodnim, czyli DJ Konkret. Yo, DJ man, check this out, man. This is one of Suge's favorite Christmas songs. Are you real, man? Yo. Hey, check this out, man. Let's go do this thing, man. Let's do it guess way. The guess let's way. Let's kick it, man. Merry Christmas. every day. And baby, I'm in love with you. And if you say you love me too, it will be Christmas every day. I wouldn't need a Christmas tree. If you belong to me, it would be Christmas every day. Could give me much cheer all through the year. It would be Christmas every day. What a lovely Christmas. Christmas in the wintertime. When the snow falls on the ground. It would be Christmas. Christmas in the summertime. Me with blessings, taking God for another gift, bringing love in the present. But who cares about us homeless people? God do. Don't be stingy, give a little, cause he love you. It's been a long time coming, you say, but this day, I'm feeling the dreams as a kid. For the Christmas that I never enjoyed it. Yeah, spread love to my homeboys locked down in the pen. Spread love to my homies, the past that I'ma see again. Enemies and friends, it's Christmas, let's join hands. Every woman, every man, across every land. What's the solution for your 9-7 resolution? Is it love or hate? Time's running out. I'm in the middle, in the rapture, in the mixture. Clear as daylight, it's painted clearer than a picture. I gained my focus like a lens. I start visioning all my friends, mansions and inns. Now when I was 18, it was seen. Thoughts of a team wouldn't prevail, but I'm thinking, oh well, that's life, and I'ma be a G. But for what I see, the ones close to me wanted to be what I be. Had what I had, write what I write with my pen and my pad. Ain't nobody gonna take what I made, baby. And don't nobody make what I made. That's on me. The 38 cover with the chrome plate. That's on me. Realize, open your eyes, who's the real homie? Yeah. Now I wish I had love. Growing up all alone, I wish I had love. Every Christmas without a gift, I wish I had love. I give love to all my homies, wish they had love. Every day up on the block, I wish I had love. I teraz proszę być czujnym. Zapowiedziałem ten mixtaping jako DJ Konkret i to jest prawda, a teraz powiem, wystąpił DJ Hardcut i to też jest prawda. Dlatego, że Łukasz Ostrowski, pochodzący z, który jest raperem, DJ-em i muzykiem bluesowym, uwaga, pochodzący ze Szczecina, używa tych dwóch pseudonimów artystycznych. Zatem DJ Hardcut aka DJ Konkret wystąpił w audycji Soul, muzyka duszy. To teraz zobaczmy, o jakich znakach świątecznych zaśpiewał nam pięknie James Brown. Oh, Przyznam się Państwu szczerze, że bardzo długo szukałem tego albumu, zanim trafił gdzieś tam w moje ręce. Płyta bardzo rzadka, znakomita, ze świątecznymi piosenkami, które napisał i nagrał James Brown. No i wyjaśniło się, jakich znaków James Brown szukał. Przedświątecznych znaków oczywiście, chyba mniej więcej w połowie grudnia. Zapomniałem Państwu przekazać nasz adres kontaktowy hirek.wrona@polskieradio.pl hirek.wrona@polskieradio.pl. Pan Paweł pyta się, czy byłem w jakimś sklepiku w Stanach ostatnio. Byłem z płytami o powierzchni boiska piłkarskiego. Panie Pawle, no może boisko piłkarskie? Nie, no właściwie to tak. To ten sklep miał powierzchnię boiska piłkarskiego. No i żeby powiedzieć, co tam było, tego nie mogę, panie Pawle, powiedzieć, bo jak przypadkiem tej audycji słucha moja żona, to mogę mieć później trudny wieczór. Zatem na pewno będą płyty, które zostały przywiezione, a my w dalszym ciągu funkujemy przedświątecznie. Smelling good. Electric Jungle, tak nazywał się wykonawca, Funky Funky Christmas. Nagranie z 1971 roku. No i teraz to dopiero będzie wstrząs dla wszystkich miłośników przedświątecznych piosenek, bo będą rapować. It's Christmas, no distance. Listen, all you listeners. Think of all the business that's in prison during Christmas. Not trying to bring you down, but trying to put you up on. Landing on the table so you're able to put your cup on. No snow, not a flurry, so hurry, don't you miss it. Not dissing you, but wishing you a very Merry Christmas. Give up the dough, give up the dough, give up the dough on Christmas, yo. Give up the dough, give up the dough, give up the dough. Here we go, here we go. I'm from the ghetto, does this mean I get no toys or presents beneath my tree? I wrote my list, I made my wish. Is this what Christmas means to me? No snowflakes dropping, can't go shopping. Rhymes I'm a popping to keep the hip hopping. Why can't a Santa pour for the cause? I'm getting mine, you getting yours. That's how Christmas is supposed to be. A very Merry Christmas for everybody. Fight poverty, give to the needy. Don't be like the Grinch, cause the Grinch is greedy. Deck the malls with bowls of holly. Tis the season to be jolly. No presents for my tree yet. And I don't even know if any gifts I'm gonna get. Happy holidays, not like a lot of days. A few here, a few there, the new year. Season's greetings are the reasons for the cheer. If Santa Claus is coming to town, hope is my chimney is coming down. On Christmas, because Christmas is. On Christmas, because Christmas is. Give up the dough, give up the dough, give up the dough. On Christmas, yo. Merry, merry, and hurry. And if you need a leader, run, I'll be there for your blurry, blurry sight. And write a rhyme for the night. Christmas is the time for giving up for the tight. So open your pocket, your heart unlock it. Dollars straight from Hollis, I give it like a clock it. Cold is the weather, minus the humidity. Don't mistake humbleness and kindness for timidity. Christmas, this must be the time of year. Let go of your ego, rather ego me go there. And here, my dear, so give a kid a beer. Cause every time you give it's coming back, let's get it clear. I'll be scoping and hoping, brothers in the ear. So have a Merry Christmas and a Happy New Year. Give up the dough, give up the dough, give up the dough on Christmas, yo. Teraz przed nami, to było oczywiście Run DMC, teraz przed nami album, który jest ulubionym albumem Briana Wilsona z The Beach Boys. Brian Wilson powiedział, że to jego ulubiona płyta wszechczasów. Następnie Robert Dimery w swojej książce 101 albumów, które musisz usłyszeć zanim umrzesz, również umieścił tę płytę. Z kolei magazyn Rolling Stone umieścił ten album na 142 miejscu wśród 500 najważniejszych płyt w historii muzyki. No, dobra zapowiedź, prawda? A jeszcze dodam do tego, że wyprodukował go człowiek, który obecnie znajduje się w więzieniu. No i ma taką bardzo niechlubną przeszłość jako człowiek. Ale jako producent jest absolutnie mega wielki. Panie i panowie, Phil Spector i jego album z 1963 roku. Jimmy, I just came back from a lovely trip along the Milky Way. I stopped up at the North Pole to spend the holiday. I called on old dear Santa Claus to see what I could see. He took me to his workshop and told his plans to me. Now Santa is a busy man. He has no time to play. He's got millions of stockings to fill on Christmas Day. You better write your letter now and mail it right away, because he's getting ready his reindeers and his sleigh. You better watch out. Santa Claus is coming to town. Santa Za produkcją tego albumu stał Phil Spector, twórca tak zwanej ściany dźwięku, jeden z najsłynniejszych producentów lat 60., który między innymi współpracował i z The Beatles, The Rolling Stones i wielu innymi wykonawcami. Natomiast w tym utworze na fortepianie miał zagrać wspomniany przeze mnie Brian Wilson z grupy Beach Boys, ale Phil Spector powiedział: stary, za słabo grasz na fortepianie, nie mogę tego wziąć. Natomiast Bruce Springsteen wiele lat później nagrał własną wersję tego świątecznego klasyka i swój aranż oparł właśnie na tym utworze, na brzmieniu tego nagrania. A Christmas Gift for You. Płyta, na której śpiewają The Crystals, The Ronettes, Darling Love, Bobby Socks and the Blue Jeans, a całość wyprodukował Phil Spector, który obecnie odbywa karę więzienia od 2009 roku za morderstwo drugiego stopnia. Tyle przedświątecznych utworów. Więcej, tak jak wspominałem już Państwu, w pierwszy dzień świąt od 9 do 12 w subiektywnej liście przebojów świątecznych. A może Państwo mają jakieś sugestie, zawsze można napisać hirek.wrona@polskieradio.pl. Teraz sięgnijmy po nagrania z 2019. No way nothing changed, boy, my number's still the same. No way nothing changed, boy, my number's still the same. I miss what we used to be. What's up with you now? You single, I'm single. Wonder, I know you still got my number. None of them dudes were you. I was just passing by the time, just trying to keep you off of my mind. You were acting like you ain't want me, so I had to show you the difference between a queen. Never get tired of the game. My number's still the same. We can pick back up, right back up where we left off, love. I got a soft spot in my heart, I'm a sucker for your love. How long has it been, and are you here to stay? Even if it's temporary, need to call me either way. I miss what we used to be. What's up with you now? You single, I'm single. Take me out, you don't have to be a stranger. Nothing different, chase your wonder. Low-key, that's still me holding my breath. No butterfly feelings for nobody else. But it wasn't for lack of trying. Back where we started, nothing changed. It's strange, ever get tired of the game. My number is still the same. Pick back up, right back up where we left off, love. I got a soft spot in my heart, I'm a sucker for your love. How long has it been, and are you here to stay? Even if it's temporary, need to call me either way. Call me. I miss what we used to be. What's up with you now? You now. You're single, I'm single. Take me out. You don't have to be a stranger. Nothing different. Chase your wonder. I know you still got my number. Let your finger guide you when you start to die. Hope that when you think of me, it makes you smile. And I really missed you, you know it's been a while. Don't you remember me? You're locked inside of my memory. I miss what we used to be. What's up with you now? You single, I'm single. Take me out, you. Wonder, I know you still got my number. I miss what we used to be. What's up with you now? You sing. cudownie śpiewająca Angie Stone, która pochodzi z Karoliny Południowej. I o czym niewiele osób wie, ale w latach, na przełomie lat 70. i 80. należała do grupy Sequence, która była jednym z pierwszych raperskich, damskich grup rapujących. O, może tak to ładniej nazwę. Natomiast rozpoczynała śpiewać, jakże to oczywiste, w chórze gospel właśnie w południowej Karolinie. Rafał Sadik. Przedświątecznie o poważnych sprawach. Kilka listów, kilka to mało powiedziane. Listy od państwa przychodzą i pani Beata na przykład napisała: no, panie Hirku, będąc kobietą, mogę zapewnić, że pan też zapewne nie wie o wszystkich sukienkach żony. Pani Beato, u mnie w domu to jest tak, kiedy mówię: o, jaką ładną sukienkę masz do mojej żony, ona mówi: jaka tam nowa, stara, już ze 2 tygodnie ma. Pani Paula natomiast mówi, że ja bym też nie wyszła ze sklepu z płytami. No właśnie, ja też miałem duży problem. A pan Tomek z kolei napisał, gdzie można posłuchać muzyki, która na żywo, która jest prezentowana w audycji Soul Muzyka Duszy. Panie Tomku, o wszystkich koncertach, które są związane z tą audycją, raczej staram się informować. Nie ma ich zbyt wiele. Sugeruję, żeby zostać z Trójką. Tak po prostu. Czy Stimulator Jones pójdzie w ślady Maldiva? Zobaczymy. Sam wszystko wyprodukował, skomponował, zagrał, zmiksował, nagrał siebie. Po prostu wszystko. Sam taka Zosia, samosia. Kilku kolegów mu tylko i wyłącznie pomogło. Stimulator Jones nagrywa dla tej samej wytwórni bardzo zasłużonej oficyny wydawniczej kalifornijskiej Stones Throw. We'll be right back. Budos Band to nazwa wykonawcy. The Budos Band 5 to tytuł albumu, który ukazał się w 2019 roku. Ghost Talk to z kolei tytuł piosenki, utworu instrumentalnego, który przed chwilą zabrzmiał w audycji Soul, muzyka duszy. A gdzieś tam pod nami w tle już sobie Del Von Lamar gra. Za chwilę ze swoim trio wystąpi na antenie radiowej Trójki. Ja się z Państwem już żegnam. Iwanka Kunewa, Ola Budka i Hirek Wrona. Pięknie Państwu dziękuję za uwagę. To była audycja Soul, muzyka duszy. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy? Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne oraz niespodzianki dla Państwa, czyli muzyczny rozkład jazdy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku o 7.50 i o 8.45. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kup oczyszczacz powietrza Samsung i pozbądź się smogu, kurzu i alergenów z Twojego domu.